Sayın dinleyicilerimiz, yeni yıl röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu sefer karşınızda Orhan Gencebay. Ben de gurbetçi kardeşlerimize yeni yıllarında sağlık, başarı ve mutluluk dilerken onlara en derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Onlar ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, her zaman bizle beraberler. Evet sevgili gurbetçi dostlar, bana da güvenin, gerisini merak etmeyin diyorum. Çünkü yanımda ünlü bir sanatçı Ferdi Tayfur var. Acaba Ferdi Tayfur sizlere de söylemek istiyor yeni yılda. Gurbetin kahrını sen çekemezsin. Düşer bir kötüye çürür gidersin. Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Aman aman bırak şu gurbeti, dön gel canım sevdiğim. Evet, ben de gurbetçi kardeşlerime, gurbetçi sevenlerime kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yılda ve nice yeni yıllarda bir ömür boyu mutluluk, saadet ve huzur diliyorum. Ben bu gurbetin kahrını sen çekemezsin şarkımı da onlara bir pasaj olsun diye söylüyorum. Çünkü yıllar önce onların kahrı için bestelemiştim bu şarkımı. Onlara biraz olsun hediye etmek istedim yeni yıl hediyesi olarak yalın sesimle. Ama ben onlara şimdi avare şarkımı sunacağım. Bu röportajları gerçekleştiren ben Ahmet Selçuk İlkan, yeni yılda sizlere bir şiirle seslenmek istiyorum. Bir haber almadım, gittin gideli. Mutlu mu, mutsuz mu, nasılsın bugün? Hayli zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın, nasılsın, nasılsın bugün? Şu müzik ne güzel şey, ne kutsal şey. Güya birbirimizden uzaktayız, çok uzaktayız. Ama bakın bizleri nasıl yaklaştırdı müzik. Evet evet, adam o kadar müzik severmiş ki, o kadar müzik aşığıymış ki, banyoda yıkanan bir kadın olsa, kadın yıkanırken şarkı söylese, bizim müzik aşığı banyonun anahtar deliğine gözünü değil kulağını dayarmış. Evet aşk, aşk müzik aşkı başka, aşkın müziği başka. Şaka bir yana, müziğin güzelliğine de aşık olunur hani. Hele hele, hele böylesi bir usta söylerse, hele Coşkun Sabah söylerse. Taparcasına, ölürcesine, sevgiden öte duygular, duygular. Sensin, her şeyim sensin, meleğim canım, sevgilim. Sensin, bana can veren, Tanrım'dan sonra gelirsin. Sensin, her şeyim sensin, meleğim canım, sevgilim. Sensin, bana can veren, Tanrım'dan sonra gelirsin. Bırakma, gel söz verelim yıllara, yıllara. Beni unutma, sensiz bırakma, gel and içelim yıllara, yıllara. (Gülüyor) anılar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun şarkıma, şarkıma. Daha ne olsun, duygularımsın, ekmeğim, suyum, aşımsın, aşımsın. Sensin, her şeyim sensin, meleğim, canım, sevgilim. Sensin, bana can veren, Tanrım'dan sonra gelirsin. Sensin, her şeyim sensin, meleğim, canım, sevgilim. Sensin, bana can veren, Tanrım'dan sonra gelirsin. Sensiz bırakma, gel söz verelim yıllara, yıllara. Beni unutma, sensiz bırakma, gel and içelim yıllara, yıllara. Yıllara, yıllara, beni unutma, sensiz bırakma, gel and içelim yıllara. Tüm gurbetçi dostlarımızın kalbimizdeki yeri ayrı, hepsi ayrı değer taşıyor ama şu anda Karadenizli dostlarım duyar gibiyim ille de Temel Temel'den bir fıkra diyorlar. Efendim Temel 78 yaşında, 18 yaşında bir kızla evlenmeye kalkıyor, etrafındakiler Temel Reis 10 sene sonra düşünsene, 10 sene sonra sen olacaksın 88, kızın yaşı olacak 28 diyorlar. Temel Reis şöyle bir düşünüyor, diyor. Kız olacak 28 10 sene sonra. Yani katlaşacak. Üzülmeyin dostlar diye 10 sene sonra onu boşar, başka 18'li kalırım da. Evet, kahkahasız da yaşanmıyor, müziksiz de yaşanmıyor. Değerli sanatçımız da öyle diyor. Yaşayamam ki. Mahmut Tuncer. Yaşayamam ki. yaparıyorum. İnan sensiz bir an bile yapamıyorum. Sensiz sanki bu alemde yaşamıyorum. Sen olmazsan bu dünyada yaşayamam ki. Sensiz sanki bu alemde yaşamıyorum. Sen olmazsan bu dünyada yaşayamam ki. Yaşayamam ki. Sen olmazsan bu dünyada yaşayamam ki. Yaşayamam ki. Sen olmazsan bu dünyada yaşayamam ki. Büyükler geçidi devam ediyor. En büyüklerin geçidi. Hem de kaç güzel parçasıyla geliyor karşımıza her biri. Diyeceksiniz ki niye? Niye olacak? Yılbaşı gecesi diye. Diyeceksin ki niye? İbrahim Tatlıses. Yanır yanır tutuşup ateşlenir. Seni görüp yüreğim bir hoş olur. Yanır yanır tutuşur ateşlenir. Sonra işte yine kaybolur sönür. Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? İşte sonra işte yine kaybolur sönür. Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? İşte öyle. Beklerim beklerim bir sen gelmişsen. Akşam olur da var gelir nahır gelir. Beklerim beklerim bir sen gelmişsen. Babam seni bizim yakaya koymuş. Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? İşte anam seni bizim yakaya koymuş. Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? Diyeceksin ki niye? İşte thank you. geceleri seni hep düşünürüm. Pencereye bakıp seni görürüm. Geceleri seni hep düşünürüm. Pencereye bakıp seni görürüm. Gelirim kaybolup birden gidirsem, diyeceksin ki niye, diyeceksin ki niye, diyeceksin ki niye. İşte öyle. Geldirem kaybolup birden gidirse, diyeceksin ki niye, diyeceksin ki niye, diyeceksin ki niye. İşte öyle. İşte öyle. Demedim mi size Türkiye'nin bütün ünlüleri, sevdiğiniz bütün sanatçılar bu gece sizinle beraber olacak diye? İşte hepsi sırayla karşınıza çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Sizler de onların tatlı müziğiyle kendinizi memlekette yılbaşı geçirir gibi hissediyorsunuz. Ama yok yok yok, oturmak yok. Çok sevdiğiniz için onu dinleteceğiz size şimdi. Yine bir ünlü karşınızda, Cengiz Kurtoğlu ve hep birlikte söylüyoruz Fosforlu Cevriye. Allah kuluyum. aç boynunu. Ben geldim çevriyem, ben de Allah kuluyum. Orada fosforlum, ben de Allah kuluyum. Zaman akıp gidiyor, yıllar çabuk geçiyor. İşte 90-91 geliyor. Amerika'da, Texas'ta kovboy var ya, kovboy tabancasını çekmiş, başlamış ateş etmeye. Kime mi kimseye, duvardaki saate. Ne yapıyorsun demişler kovboya, zaman öldürüyorum, zaman. Oysa zamanı öldürmek değil, yaşatmak gerek. Hatta bahtımızın karalığından yakındığımız anlarda bile, kara bahtım deyince birden aklıma geldi o güzel ses, o güzeller güzeli sanatçı Bülent Ersoy. Gidiyor. 1990 da gidiyor. Şunun şurasında ne kadarcık ömrü kaldı bir çarenin. Biz neşemize bakalım şimdi. Evet, yıllar gidiyor, küçükler büyüyor. dün. Küçük Emrah diyorduk ona. Ne çabuk büyüdü. O aslında müzik dünyamıza geldiğinde büyük Emrah'tı. Emrah! Artık dakikalar tükeniyor sevgili dostlar. 1990'ın son anlarındayız. Hep beraber ayaktayız. Oynayalım, zıplayalım. Yok oturmak, yok. Yeni yıl 1991 neredeyse kapıdan girecek. Biriniz şöyle kenara gelin, elektrik düğmesinin başına geçin. Hep beraber oynarken, zıplarken saate bakın, saate. Akreple yelkovan birbirine sarılınca, saat tam 24 olunca, oluyor mu, oluyor mu, söndürün ışığı, işte yeni yıl kapıdan giriyor, hoş geldin 1991.